राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 मई 1994 को प्रातः 5 बजे के स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम रामायण में भी आता है कि मोहि मय जग देखे वासुदेव सर्वम। ये गीता माया से रामायण माया है आठ में सब मोहि मय जग देखे होते हैं अधिक संत कर देखे तो मोहि मय जग देखे जगत सब परमात्मा का स्वरूप है। श्री राम मय सब जग जाने करो प्रणाम जोर जो पाने श्री राम मय सब जग जाने सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सब सीताराम सीताराम सीताराम सब भगवान है। वासुदेव सर्वम आठ ने मोहि मय जग देखे सब भगवान बड़ा जोर से मानो संसार सब देखता है ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा कई स्वरूप है विराट रूप भगवान का है ऐसे हम मत्स्य कूर बड़ा हंस वामन चंद्रदन ऐसे रूप है कई भगवान है मत्स्य कस्य बड़ा आदि रूप है राम कृष्ण आदि रूप ऐसे संसार सब भगवान का स्वरूप है। भागवत आये के पहला अवतार ये हुआ है विराट रूप से भगवान प्रकट हुए भगवान ने सब ही तो ये बहुत ऊंचा बताया है। गीता ने कहा वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ सबको वासुदेव ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है और सीधी सरल बात है। इसमें है हमने ऐसा पढ़ा है ये सब परमात्मा ऐसे देखे ना तो इसमें बड़े सरल भाव से सीधे भाव से कोई विषय विवेक और करके ज्ञान करने सीधी भाव के परमात्मा है सीधी सीधी सरल भाव है ही परमात्मा। एक ओम बहु श्याम भगवान के मैं तो एक ही बहुत रूप से हो जाऊं अहम एव आत्मा अग्रे नान्यत् सद असत् परम सद असत् और कुछ नहीं अहम एव आत्मा अग्रे और पश्चात अहम फिर भी मैं यदि तत्स और फिर अग्रे अंत में मैं ही हूं हाँ मे वासुदेवाग्रे यदर सत्यो शिष्य जो शेष रहता वही मैं ही हूँ पछताता हूँ यदे तत्वो शिष्य तीन बात बता दी हम ये वासम अग्रे यदत ए तत्व और यो शिष्य पहले मैं था बीच में जो दिखता ये मैं हूँ अंत में शेष रहता वही मैं ही हूँ तो भगवान ही हुए। ये बात शांत चित्त से सरलता से अपने देखे प्रयास करने की जरूरत नहीं है मेहनत की जरूरत नहीं है। जैसे गंगा जी को हम गंगा जी देखे तो क्या जोर आता है इसमें ऐसे सब संसार भगवान का स्वरूप है साक्षात। गोस्वामी जी कहते हैं करो प्रणाम जोर जोर पाने सबको प्रणाम करता हूं सभी परमात्मा है सीधे सर्व भाव से परमात्मा ही है बन गए आप अकेले सब कुछ एक भगवान स्वयं ही सब कुछ बने नाम धरा संसार संसार कहते हैं वो नाम धरा हुआ है वास्तव में तो परमात्मा है वास्तविक तत्व तो परमात्मा ही है क्योंकि पहले परमात्मा ही थे और परमात्मा ही अंत में रहेंगे तो बीच में दुआ कैसे हो जाएगा सोने से बने हुए गहने पहले सोना है फिर गहने बन गए तो सोना है अंत में सब लीन हुए तो सोना है ऐसे रुई से बने वाले तंतु बन गए, तंतु से कपड़ा बन गया, पहले रुई है, बीच में भी रुई है, अंत में भी मिट मिटा करके फूस और रुई हो जाएगी। मिट्टी से बने हुए चीज मिट्टी है, पीछे मिट्टी रह जाएगी। लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र सब लोहा है, पीछे लोहा ही रह जाएगा, लोहा ही है, लोहा ही आरंभ में था। ऐसे इसको देखे तो ये बात बड़ी सुगम है और बड़ी दुर्लभ है। महिमा बहुत सी गई है वासुदेव सरस्वती सब महात्मा सुदुर्लभ सीधी सारी बात है। केवल भावना है, संसार है ये तो भाव से बना हुआ है, वास्तव में तो परमात्मा है। गहने बने हैं वो तो भावना के अनुसार से अलग अलग आकृति है, अलग अलग उपयोग है, अलग अलग तोल मोल है, ये तो अलग अलग है। वस्तुतः तो सुना ही है, आकृतियां अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, तोल मोल अलग अलग है, परंतु तत्व से देखा जाए तो सुना ही है। ऐसे तत्व से सब परमात्मा है, उसमें राग द्वेष हर्ष शोक ये है, ये संसार है जो जीव का किया हुआ है, ये भगवान का बना हुआ नहीं है, ये जीव ने अपना कर लिया। तो अपने सृष्टि करके आप खुद बंद गया, अब उसका त्याग कर तो मुक्त हो जा। जैसे गीता में आया अहंकार विमूढ़ात्मा कर्म करता मिति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मानता है। इस वास्ते पांचवें अध्याय का नैव किंच करो मिति युक्त हो मन्यत, भाई मैं कुछ करता नहीं, अपने में करते तो नहीं है, स्वरूप में करते तो है ही नहीं, तो कर्ता माना हुआ है, नहीं माने वो माने मान्यता मिट जाएगी। ऐसे संसार की मान्यता है वो मान्यता छोड़ दे, है तो परमात्मा। अरे अंत में शेष वो परमात्मा ही रहेंगे, क्योंकि कोई है पहले से, जो तत्व होता है वही आखिर में रहता है, तो बीच में कुछ और देखता है। इससे सब मोहि मय जगत देखे, मोहते संत अधिकरण ले गए, नवम सरल सब संसलहीना मम भरोसा संदीना, ऐसे आठ में भक्ति बताई है। मोहि मय जगत देखे, जगत को भगवत स्वरूप देखे, कितनी बढ़िया बात बताई। तो बात भी रामायण में भी यही बात आई है और गीता में वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही है, उस परमात्मा के ही अंतर्गत सब है, तरह तरह की सृष्टि है। तो ये बात गीता दी है और विलक्षण आती है कि सर्व योनिष कौन थे या मूर्त या संभवन थे या सब योनियों में जितने मूर्तियां अलग अलग पैदा होती है, पशु अलग है, पक्षी अलग है, स्थावर अलग है, जंगम अलग है, जलचर अलग है, थलचर अलग है, नभचर अलग है, छोटे बड़े कैंची और उसे बारी अक्षर भी होते हैं, बारी भी है, प्राणी होते हैं, हाथी जैसा बड़ा भी है, ऐसा हाथी भी ऐसा हाथी से भी बड़े बड़े होते हैं पक्षी। एक पशु का चित्र देखा था हमने, जिसमें हाथियों को एक तो यूं ले लिया, दो हाथ हमारे ऊपर ऐसे हाथियों को लेकर उड़ गया, हाथियों को लेकर उड़ गया, उसी में बड़ा हो। ऐसे एक तिमंगली तिमंगली तिमी पक्ष तिमी मत्स्य होता बहुत बड़ा, उसको निकल जाए वो तिमंगल कहते हैं, और उसको भी गिर जाए उसको तिमंगल गल कहते हैं। तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, बारीक से बारीक, तेन लोग के रामत रमता राई में रहो है समाय, वो भगवान तीन लोगों को तो खिलौना है छोटा सा, राई में आसन लगाया वहां बैठे खूब मोल से सबका समा सते विकास है, तो खुल राई में खुल आसन लगाया, खुला सो गए लंबे पल फिर भगवान भगवान ऐसे सब परमात्मा ही है। नाम जब करता रहे और देखता रहे, सुगम सरल उपाय ये बहुत बढ़िया है, एकांत में बैठ जाए और भगवान के नाम का स्मरण करने लग जाए, और ऐसे करेंगे जो मेरे मन में आएगा वो भगवान का स्वरूप ही होगा, और भगवान का स्वरूप होगा वही मन में आएगा, क्योंकि मैं भगवान के स्मरण करने के लिए ही बैठा हूँ तो दूसरे कैसे आएगा, भगवान यहाँ आएंगे जो याद आए, गंगा जी आएगा भगवान है, पहाड़ी आ गया वो भगवान स्वरूप रहे हैं, कुछ भी याद आए भगवान है, जो भगवान ही मेरे चिंतन में आते हैं और चिंतन में आता है वो भगवान ही है। ये तत्व सिद्धांत चौथे भाग में ये आया है, देख तो जो आ जाए वो भगवान है, जो सुनने में आ जाए, देखने में आ जाए, समझने में आ जाए, मत्स प्रथम कर्मणा मनसा दृष्टिया क्रियते अन्य इंद्रिय कर्म से मन से वचन से दृष्टि से जो ग्रहण में कहता अहम एव न मत तो अन्यत मैं हूँ, मेरा अन्य मेरा दूसरा नहीं है, यदि बुद्धि अंधा जल्दी से इस बात को जान लो। तो ऐसे सब आशा अपना साध एक अंत पर तो ये ऐसा ही है और सारे फिरे तो भी ऐसे ही भगवान ये सब बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह भगवान है। जैसे कोई समुद्र के जल में गहरा उतर जाए तो नीचे क्या जल है, ऊपर क्या जल है, चारों तरफ क्या जल है, ऐसे चारों तरफ भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण हो रहे, ऐसे देखे अंत पूर्णो वह पूर्ण पूर्ण एव पूर्ण कुंभ इवार नवे अंत शून्य वह शून्य शून्य कुंभ इवम वरे घड़ा बना दे बर्फ का और उसमें पानी भर दे, पानी भर समुद्र में रख दे तो बाहर भीतर को क्या है, बाहर भीतर जल है खुद भी जल ही जल है, ऐसे बदल रूप बाहर बदल का घड़ा बन जाए उस बदल में आकाश ही भर दे तो आकाश तो भीतर है, आकाश ही बाहर है, आकाश ही वो है बदल है, बदल के बाहर भीतर नीचे ऊंचे सब बदल ही बदल है, इंद्र सृष्टि मात्र में आ गए ऊंचे नीचे बाहर भीतर परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। ऐसे देखते रहने ले जावर ऐसे देखते देखते वो बात स्थिति हो जाएगी। अभी तो जैसे वर्णमाला पढ़ता है आदमी, बच्चा पढ़ता है तो पहले वर्णों को याद करता है फिर वो साफ स्पष्ट हो जाता है, तो वर्ण में तो वर्ण नहीं रहते हैं, अभ्यास ज्यादा हो जाता है, रहते ये अभ्यास नहीं ये वास्तविकता हो जाती है, सब भगवान है ये दिखने लग जाता है, परमात्मा ही है। कलकत्ता में कई वर्षों की 2000 से पहले की बात है, एक सज्जन गीता दी गई, गीता तत्वांक में लिखे हुए श्लोक है, उन श्लोकों का अनुष्ठान करने लगे थे तो उसमें कहा भाई ऐसे ये अनुष्ठान करो और उसमें बनाएगा हलवा बना करके अपना मंत्र जप करते हुए हलवा रख दो सिरहाने और सुबह उठकर जार गाय को खिला दो। तो वो कहते थे कि मैं जपते जपते जपते जब सुबह जाकर देना गाय को खिलाने लगा तो गाय और हलवा राम संसार सब परमात्मा ही परमात्मा की गई, तो परमात्मा ही है गाय रूप से परमात्मा है, हल रूप से हलवा रूप से परमात्मा है, संसार रूप से परमात्मा है, पृथ्वी रूप से परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसे देखने लग गया सभी। ऐसे एक नाथ जी महाराज ने यही कहा है, वो गऊ का काम देने का दूध लिया वो सब परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण ऊपर नीचे बाहर भीतर जिधर देखे तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तू तू करते तू भैया मज मेरे इन हूँ बलिहारी तेरे नाम के जिद कूद तू तुम करते तू ही भैया मज मैं हूँ मैं हमारा बना रहा ही नहीं मैं पर नहीं मैं कोई मैं रहा ही नहीं परमात्मा ये एकदम ठीक तरह से शांत। तो चलते फिरते भी देख उसमें देख चलो फिर तो पृथ्वी के ऊपर आकाश में तो घूमोगे तो ये आकाश है ये आकाश में सब फिरना बना होता है आकाश में सृष्टि बनी है आकाश में वायु या वायु से तेज हुआ तेज से जल हुआ जल से पृथ्वी पृथ्वी से शरीर हुई तो आकाश नहीं बने हुए आकाश में ही है आकाश में घूमते हैं ऐसे आकाश है तो आकाशवत सर्वगत अस्त नित्य है आकाश ये तरफ सर्वगत है और नित्य है यदि आकाश अस्त तो नित्य वायु सर्वत्र गोमान तथा सर्वाणी भूतानि मत्साने उधार है भगवान नाम अध्याय में कह वो ऐसे तुम समझो जैसे आकाश में है वायु आकाश अस्तित्व नित्यम वायु सर्वत्र गर्भवान सब जगह घूमने वाला वायु और महान वायु नित्य आकाश में युद्ध करता है स्पंद रूप से निष्पंद रूप से जहाँ वायु नहीं चलता है वो निष्पंद से है वायु भरा हुआ है पंख से करते हैं तो वो भरा हुआ है तभी तो उस मालते हो जाती है वायु आ जाता है तो आकाश में जैसे वायु भरा है इस तरह से परमात्मा सब में भरा हुआ है तो वायु से तेज से जल से पृथ्वी से सब पैदा हुए तो पैदा भी आकाश से ही हुए स्थित भी आकाश में ही है और अंत नहीं अंत में लय भी आकाश में हो जाएंगे ऐसे सब सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न हुई परमात्मा में स्थित है परमात्मा में लीन हो जाएगी तो हुआ क्या तत्व तो परमात्मा ही हुआ केवल अपनी दृष्टि बदल गई है अपनी दृष्टि में हमने संसार कल्पना कर ली तो ये दृष्टि ठीक तब होती है जब राग द्वेष मिट जाते हैं तब अनुभव हो जाता है पहले मान लेते हैं राग द्वेष जब तक ये मजबूत ज्यादा रहते हैं तब तक सृष्टि स्थूल दिखती है ज्यादा मजबूत दिखती है राग द्वेष जो कम होते हैं त्यों समता आती रहती है और समरूप आते ही निर्दोष आगे समम ब्रह्म यही तेज तत्सर्गो ये शांत साम्य स्थित माना जिन लोगों ने समता में मन स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही परमात्मा प्राप्ति संसार को जीत गए संसार में राग द्वेष होने से हम हार जाते हैं राग होता है तो उसे गुलाम हो जाते हैं और द्वेष होता है उसे गुस्से में आ जाते हैं तो संसार जीत गया और राग द्वेष नहीं है देगा तो हम जीत गए तय और नवश में आकर थे तो यसे परिवर्तन हो इन दोनों को वंश वर्ष हो जाएंगे तो ये दोनों लुट रहे हैं लुट लेंगे तय और नवश में आकर थे तो यसे परिपंथन हो ये परिपंथी है शत्रु है इस बात राग द्वेष रहित होकर सबकी सेवा करे संसार से चाहता है उसके लिए तो संसार दुखालय है माओ पेते पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वत में दुखालय है दुखों का ही घर है कोरा दुख ही दुख है और जो सेवा करे तो परमात्मा के स्वरूप है साक्षात तो इस आग के कारण से हम फंस रहे हैं राग द्वेष न करे तो ऐसा हम सामित तुलसी ममता राम सो और समता सब संसार संसार में कुछ ममता करोगे तो ममता कुछ परता हो जाएगी ये पर है ये मम है ये मेरे नहीं है दूर भाग हो जाएगा भगवान भी मेरे है जैसे मेरे तो गोधर गोपाल दूसरों कोई और भगवान ही मेरे हैं तो तुलसी ममता राम से तो समता सब संसार संसार में सब समता आ जाएगी मेरे तो भगवान है तो मेरा नहीं है तुलसी ममता राम से तो समता सब संसार फिर राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार ये भव संसार भी पार समुद्र से पार हो गए अरे पार क्या संसार समुद्र रहे ही नहीं परमात्मा ही तो रहे कहा समुद्र संसार है ये राग द्वेष समुद्र है राग द्वेष होता है हर शोक होता है द्वंद्व है बंद है निर्द्वंद महाभाव सुगम बंधात्म मचे निर्द्वंद नित्य संतोष नहीं योग क्षा भगवान निर्द्वंद महाभाव सुगम बंधात्म मचे तो ये निर्द्वंद हो गए निराकार निर्बंधा है राग है न रोष है न राग दोष है दोष है दुख है भय दास भय भोपाल तो पास हो गया तो ये राग द्वेष है ये संसार समुद्र है ये ठीक है ये ठीक है अनुकूलता है प्रतिकूलता है ये हम पढ़ा आत्मीयता है ये पढ़ता है तो है एक परमात्मा का तो पढ़ाएगा परमात्मा ही तो है सब कुछ परमात्मा एक अखंड अनंत अखंड रूप से परमात्मा ही है शाम शांत आनंद घन भूमा भूमा अतल शाश्वत अमल भूमा अतल शाश्वत अमल संतोष है तू सर्वदा यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा ये पोला घड़ा देखता है बनता है बिगड़ता है परमात्मा का स्वरूप ठोस है ठोस ऐसा है इसमें कुछ दूसरा प्रवेश होता ही नहीं जैसे पत्थर में कोई इसमें प्रवेश नहीं होती कांच में नहीं तो कांच घन है, पत्थर घन है, आनंद घन है, आनंद आनंद ठोस आनंद आनंद है, सचित आनंद घन इस अंश जीव अविनाशी चेतन सतन अमल सुखराशी व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंदी परमात्मा का स्वरूप बताया है कि दो स्वरूप है, एक सगुण है निर्गुण है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी निर्गुण व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि आनंद परमात्मा है। व्यापक एक ब्रह्म जो निर्गुण ब्रह्म है और निर्गुण का है अपने उसको निराकार कहते हैं, निर्गुण और निराकार आकाश नहीं है, व्यापक है वो सगुण है निर्गुण नहीं है क्यों संसार है उसमें परंतु निराकार है, सब निराकार हो परिपूर्ण व्याप्त है चेतन अमर सहज सुखराशि भूमातर शाश्वत अमर संतोष है तुम सर्वदा। तो परमात्मा जो है सर्वदा भूमा है, वो भी भूमा तत्सुखम भूमा है उसी में सुख अल्प सुख अल्प सुख कहा है अल्प है तुच्छ उसमें सुख है, उसमें सुख ढूंढते हैं यही भगवान से विमुख होते हैं, तुच्छ में सुख ढूंढते हैं भोग्य में सुख समझते हैं भोगों में तो यही पतन होता है। तो सच्ची बात है परमात्मा है, परमात्मा ही पहले थे और अंत में परमात्मा रहेंगे तो बीच में ही परमात्मा ही है, दूसरी चीज कोई आई कहां से आई नहीं है ही परमात्मा वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ नारायण नारायण नारायण नारायण।